الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة توبہ کی تقریباً 128 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. 128ویں آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک ایسے رسول تشریف لائے جو تم پر بہت مہربان ہیں اور تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بڑا گرا گزرتا ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی ہے کہ چونکہ ہمارا مشقت میں مبتلا ہونا اس کے محبوب پر گرا تھا, تو اپنے محبوب, یہ ہو سکتا ہے کہ حکمت یہ بھی ہو کہ پھر اللہ تعالی نے اس محبوب کی امت پر احکام آسان کر دیے. بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو رات میں اگر گناہ کیا تو صبح اس کے دروازے پر اس کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا اور اس کا کفارہ بھی لکھا ہوتا تھا. تو اس طرح ایک تو اس کی ذلت اور بدنامی ہو جاتی تھی, پوشیدہ کوئی گناہ نہیں رہتا تھا, اور دوسرا اس کو کفارہ ادا کرنا پڑتا تھا. لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالی نے آسانی مہیا فرمائی کہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں, جب تک خود انسان اپنا پردہ چاک نہیں کرتا اللہ تعالی اس کی ستر ڈھکتا رہتا ہے, اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے. اور وہاں پر کفارہ لازم تھا, یہاں پر اگر توبہ بھی کر لی تو کچھ بھی نہیں, تو گناہ معاف ہو جائے گا. ایسی بنی اسرائیل اگر پیشاب وغیرہ کرتے اور وہ کپڑے یا بدن پہ لگ جاتا تو اتنا کپڑا کاٹنا اور اتنے بدن کی کھال کو کاٹ دینا لازم ہوتا تھا. اور ہم پر اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر پیشاب لگ جائے بالفرض بدن پر, یہ گندگی, اس کو دھو ڈالیں, کپڑے کو دھو لیں تو بالکل پاک و صاف ہے, کپڑا خراب نہیں ہوگا. پہلے دور میں تیمم کی اجازت نہیں تھی, ہمیں تیمم کی اجازت دے دی. پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے ہم نماز کو ادا کر سکتے ہیں. پہلے دور میں عبادت خانے مخصوص تھے اور انہی میں عبادت ہو سکتی تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پانچ چیزوں میں انبیاء علیہ السلام پر فوقیت عطا فرمائی, ان میں سے ایک یہ کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا. تو اب ہمارے لیے اجازت ہے کہ جہاں روڈ پر بھی جا رہے ہوں, نماز کا وقت ہو جائے یا نماز کا وقت نکلنے لگ جائے, تو ہم اتر کے روڈ کے کنارے بھی نماز ادا کریں گے. زمین پاک ہونی چاہیے تو نماز ہماری ادا ہو جائے گی. اسی طرح پہلے دور میں مال غنیمت مسلمانوں کے لیے جائز نہیں تھا. اگر مال غنیمت حاصل ہوتا اس کو رکھ دیا جاتا تھا, آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی. لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو بھی جائز اور حلال قرار دے دیا. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی یہ بات اچھی طرح چونکہ جانتا ہے, ازل سے اس کو معلوم تھا کہ اس امت پر اگر سخت احکام نافذ کیے جائیں گے تو یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کے لیے رنجیدگی کا اور تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے ان احکام میں آسانی کی, کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی رعایت فرماتے ہوئے ہمیں آسان احکام عطا فرمائے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اختیارات دیے گئے آپ نے وہاں پر اس امت کے لیے آسانی مہیا کی ہے. مثال کے طور پر جب حج کا حکم نازل ہوا تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے, دوبارہ سوال ہوا, پھر خاموش رہے, تیسری مرتبہ سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں ایک بار. پھر فرمایا کہ اگر میری زبان سے ہر سال نکل جاتا تو تم پر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا. اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے امور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا, اور جب اختیار آپ کو ملا تو آپ نے امت کے لیے آسانی ہی اختیار فرمائی. ایسی بخاری کی روایتیں آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آپ نے ارشاد فرمایا, اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا, ہر نماز کے لیے مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا, یا ایک بعض روایات میں نماز کی قید نہیں ہے تو میں ان پہ مسواک کو فرض قرار دے دیتا. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ امت کی مشقت کا خیال فرما کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن, اس کے حکم سے اعمال میں آسانی کو قائم فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, تو ہمیں یہ آسانیاں اور سہولتیں حاصل ہو گئیں. لہذا تمام دیکھنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جب شیطان یا نفس ہمیں وسوسہ ڈالے کہ تمہیں اللہ نے دیا ہی کیا ہے, اتنی تنگ دستی, اتنی پریشانی, گھر میں بیماریاں اور یہ اور وہ, اور پھر مطلب یہ کہ معاذ اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمی نعمت کے شکوے پر ابھاریں, تو فوراً اس قسم کی آیات کو یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ہمارے طلب کیے ہمیں اپنے مسلمان بنایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہمیں میدان محشر میں بہت عزت دلوائے گا اور جنت میں بھی ہمارے لیے درجات بہت زیادہ اعلیٰ ہوں گے۔ ہم نے مسلمان ہونا مانگا تو نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی طلب تو ہم نے نہیں کی تھی، کوئی ریکویسٹ تو نہیں تھی، کوئی دعا تو نہیں تھی، ہم تو اس کائنات میں تھے ہی نہیں۔ یہ فقط اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ کسی کو اپنے عدل سے پہلے زمانے میں پیدا کر دیا اور ہمیں اپنے فضل سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم دیانتداری کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کریں کہ پوری کائنات کی نعمتیں ایک طرف ہوں اور مسلمان ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ایک طرف رکھا جائے تو کون سی نعمت بڑی ہے، تو یقیناً ایک ذیشع اور مسلمان یہی کہے گا کہ یہ نعمت بڑی ہے، کیونکہ اس کا اثر، اس کا نتیجہ آخرت کے اندر بہت اچھا ملے گا۔ پوری کائنات جمع ہو بھی جائے تو 50 سال بعد، 60 سال بعد، 70 سال بعد مر ہی جانا ہے، پھر یہ آخرت میں ہمیں کچھ بھی نفع نہیں دے گا، لہذا اس وقت پھر دل کو سکون ملے گا، قرار ملے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے لیے زبان دراز کرنے پر نادم ہوں گے۔ تو یہ بار بار ہمیں سوچنا چاہیے تاکہ نفس و شیطان ہم پر غالب آ کر ہمیں اس انداز سے نافرمانی میں مبتلا نہ کر سکیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے یعنی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کسی کی بندگی اس کے علاوہ نہیں ہوگی، اس عبادت کے اس کے علاوہ کوئی بھی لائق نہیں ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے یعنی مالک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی تسلی فراہم کی کہ اگر یہ لوگ بعض لوگ آپ کا کہنا نہیں مانتے، آپ کی تبلیغ کو قبول نہیں کرتے، آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، تو آپ بالکل غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا بھی مالک ہے، گویا کہ پوری کائنات کا مالک وہی ہے، اور جب پوری کائنات کا مالک میرے ساتھ ہے تو مجھے کس چیز کا غم ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہاں تک سورہ توبہ مکمل ہو گئی ہے، اس کی تقریباً 129 آیات تھیں جو آپ کی خدمت میں بمائے تفسیر کے بیان کرنے کے سعادت حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ اب ہماری سورہ یونس شروع ہوگی۔ یہ سورہ یونس بھی مکی سورتوں میں سے ایک ہے، جس کی وضاحت ہم بار بار کرتے ہیں کہ مکی سورتیں جمہور علماء کے نزدیک وہ سورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، اور ان سورتوں میں ایک چیز آپ خاص طور پر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی کثرت کے ساتھ نفی فرمائی، اپنی توحید کو بہت زیادہ بیان فرمایا، بتوں کی مذمت آپ کو نظر آئے گی، آخرت میں اٹھنے کے دلائل بہت کثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے، اور قرآن عظیم کی برکات کو بہت زیادہ بیان کیا جائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کفار و مشرکین ان چیزوں کے اندر مبتلا تھے کہ وہ بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے اور قرآن کی عظمت کے منکر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، آخرت میں اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مکی صورتوں میں خاص طور پر ان مضامین کا تذکرہ کر کے کفار کا جا بجا رد فرمایا ہے۔ اس میں تقریباً 109 آیات ہوں گی جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بمائے تفسیر عرض کی جائیں گی۔ تو آج ہم یہ سورہ یونس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، پہلے بھی اس کی وضاحت کئی مقام پر ہوئی ہے کہ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف ہیں جو اکثر صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں اور ان کے معنی اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، کیونکہ مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ اس قرآن عظیم کے اول مخاطب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور خطاب کرنے والا اگر صاحب حکمت ہے تو اس کی حکمت کے منافی ہوگا کہ وہ ایسے الفاظ میں خطاب کرے کہ جس کو سامنے والا سمجھتا ہی نہ ہو، تو یہ حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الف لام را فرمایا یا ان سے فرمایا، آپ کی طرف اس لفظ کو وحی فرمایا، تو لازم بات ہے کہ اس کے مفاہیم نبی کریم سمجھیں گے، تبھی تو اس کو بیان کرنے کا فائدہ ہے، ورنہ بیکار ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک ایسی زبان میں تفسیر بیان کروں جو آپ سمجھتے نہیں ہیں اور روزانہ ہمارا پروگرام اسی زبان میں چلے تو بالکل خلاف حکمت ہوگا، آپ کہیں گے اس پروگرام کا فائدہ کیا جب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اور اس کو آپ ہو سکتا ہے بیوقوفی بھی قرار دیں کہ بالکل بیوقوف لوگ ہیں کہ جس زبان کو لوگ سمجھ نہیں رہے اس زبان کے اندر کلام کیا جا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ بالکل صحیح بات ہے کہ جس زبان میں یا جن الفاظ میں آپ کلام کر رہے ہیں اگر وہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو یہ بیوقوفی ہے, اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بیوقوفانہ کام کا ارتکاب نہیں ہو سکتا. لہذا عقلی طور پہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حروف کے معانی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے صراحتاً سب کو یہ بات نہیں بتائی اور یہ ایک راز تھا, اس کو پوشیدہ فرمایا, تو اس لیے یہ ایمان رکھنا بہتر رہے گا. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم. کیا لوگوں کو اسی بات نے تعجب میں مبتلا کر دیا کہ ہم نے ایک ایسے مرد کی طرف وحی فرمائی جو انہی میں سے تھا, اور کیا وحی فرمائی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور بشارت دو, خوشخبری سناؤ ان کو جو ایمان لے آئیں. کس بات کی بشارت دو؟ کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم, کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک سچ کا مقام ہے. سچ کا مقام ہے یعنی ایسے ایک ایسا مقام ہے کہ جو واقعی حق ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس مقام میں یعنی جنت میں بندوں کو نعمتیں اور فراوانی عطا فرمائے گا. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بعض کفار و مشرکین نے اس کو بہت ہی تعجب خیز بات قرار دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ ایک انسان کو وحی فرما کے اس سے تبلیغ دین کروائے. گویا کہ ان کا کہنے کا شاید مقصود یہ ہوگا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا, وہ اس کی قریبی مخلوق ہے, وہ آ کے تبلیغ کرتے تو ایک الگ بات تھی, ہم ہی میں سے ایک انسان کو یہ دے دیا. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, ہم رسولوں کسی کو جب رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے اور انسان ہی ہوتا ہے, ہمیشہ بشر ہوتا ہے. کوئی بھی نبی نہ تو جن ہوا ہے, نہ عورت ہوئی ہے, اور نہ فرشتہ ہوا ہے, ہمیشہ انسان ہوئے ہیں اور بشر ہوتے ہیں اور مرد حضرات ہوتے ہیں. انہی کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے اور یہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو دین کی طرف, آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقاصد میں سے دو مقصد بنیادی طور پہ یہاں ذکر فرمائے, ایک لوگوں کو ڈر سنانا, دوسرا خوشخبری سنانا, کہ آخرت کے بارے میں ڈر سنایا جائے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے, ایمان لے کر نہیں آؤ گے, تمہارا انجام یہ ہوگا, اور یا انہیں خوشخبری سنائی جائے کہ اگر تم یہ کام کرو گے اللہ کی رضا والے تو تمہیں یہ انعامات ملیں گے. گویا کہ نبی کی دنیا میں آمد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرے, آخرت کی طرف مائل کرے, انہیں گناہوں سے بچائے, انہیں جنت کا راستہ دکھائے اور دوزخ سے دور کرے. لہذا یہ چونکہ مقاصد نبوت میں داخل ہے, اس لیے آپ پوری زندگی دیکھ لیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی ترقی کی طرف توجہ نہیں فرمائی. یہ ممنوع بھی نہیں ہے, ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن تقاضوں کو ملحوظ رکھنے میں حرج نہیں ہوتا. تو دنیاوی ترقیاں جیسے مطلب ملکی ترقی کے معاملات ہیں, دفاعی قوتوں میں اضافے کی کوششیں ہیں, یہ منافی بھی نہیں ہے, منافی اسلام میں نہیں ہے یا منافی تعلیمات اسلام نہیں ہے, لیکن چونکہ نبوت کے مقاصد میں سے شامل نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت ان امور کی طرف آپ کم محسوس کریں گے بلکہ نہ ہونے کے برابر, اور آپ نے تمام زندگی اپنے اسی مقصد کو پورا فرمایا جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک رسول تھے, ایک نبی تھے, ان کے مقاصد زندگی کچھ اور تھے, انہیں بنیاد بنا کر ہر ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی بس مقصد زندگی ہے. چنانچہ اگر دنیاوی ترقی کا کوئی سامان کیا جائے حدود شریعت میں رہ کر بھی تو یہ ناجائز ہوگا, ایسا نہیں ہے, دائرہ شریعت میں رہ کر ہو سکتا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا, خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا, یقیناً ہم لوگوں کے لیے کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کو ڈراؤ, ان کو خوشخبریاں سناؤ تاکہ وہ آخرت کی طرف مائل ہوں. لہذا یہ چونکہ ایک بنیادی ہماری بھی زندگی کا مقصد ہے, اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, اس کو مین مقصد بنا کر, اور اس مقصد میں سہولت اور آسانی کے لیے اگر انسان دنیاوی اسباب اور ذرائع اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں شرط کوئی بھی حرج نہیں ہے جبکہ حدود شریعت میں رہ کر ہوں. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین, کہا کافروں نے کہ بے شک یہ تو واضح طور پہ کھلا جادوگر ہے, معاذ اللہ, کہ پہلے تو انہوں نے یہ انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جو ہمیں میں سے اسے اپنا رسول بنا کر بھیج دے. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے تو انہیں تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں پھر یہ تو کوئی معاذ اللہ جادوگر ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. بے شک تمہارا رب اللہ عز و جل ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں, پھر اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی. استوا معنی ویسے تو ہوتا ہے برا جمان ہو جانا, لیکن چونکہ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے اس لیے ہم توجہ ہی ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی. عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی برا جمان نہیں ہے, بیٹھا نہیں ہے, کیونکہ ایک جگہ موجود ہونا یہ جسمانیت کا تقاضا کرتا ہے, اور جسم وہ ہوتا ہے جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, لہذا معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنی اس کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہماری مثل نہیں ہوگی. تو ہم تو ایک جگہ براجمان ہو جاتے ہیں, ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں, تو ہمارے لیے مکان جگہ ثابت ہو جاتی ہے. مکان کی تعریف یاد رکھیے کہ ایک چیز نیچے رکھیں ایک اوپر رکھیں, اوپر والے کو حاوی کہتے ہیں, نیچے والے کو محوی کہتے ہیں. جب حاوی اور محوی آپس میں ملتے ہیں تو یہ جو درمیان میں ہے اس کو مکان کہا جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت نہیں, وہ لا مکان اپنی شان کے لائق اس کے لیے لا مکانی تو ثابت ہوگی, مکان ثابت نہیں ہو سکتا, ورنہ مکان اگر ثابت کر دیں گے تو وہ ہماری مثل ہو جائے گا اس معاملے میں بھی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنی صفات کے اعتبار سے کسی بھی مخلوق کی مثل نہیں, کیونکہ وہ خود قرآن سے ثابت ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ہماری مثل ایسا نہیں ہے کہ عرش بنا ہوا ہے بہت بڑا تخت ہے اور اس پر آ کے براجمان ہو گیا ہے, یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو اب دیکھیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں جا بجا شرک کی نفی فرمائی ہے. کفار بتوں کو اپنا معبود کہا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان کر کے واضح فرما دیا کہ عبادت کے لائق فقط وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا, اگر اس کی مثل کوئی ہے کائنات کو پیدا کرنے والا تو وہ لے کر آؤ, جب نہیں ہے تو پھر اس ذات کو تسلیم کرنا چاہیے, اس ذات کو ماننا چاہیے, اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی ہر بات پہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کو گویا کس طرح بیان کیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے, اس کے ساتھ کوئی اور ہے ایسا تو بتاؤ, جب نہیں بتا سکتے تو لازم معلوم ہوا کہ ایک ہی بھی ذات عبادت کے لائق ہوگی. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں. آپ نے یہ بھی بارہا سنا ہوگا, پیچھے آیات بھی گزری ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرمائے تو وہ فرماتا ہے کن فیکون, کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو وہاں ہم نے وضاحت کی تھی کہ فرمانے سے مراد ہے صرف تکلم نہیں, معاذ اللہ کے تکلم کرتا ہے تو کن فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے, بلکہ مراد یہ کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے فوراً وہ کام معرض وجود میں آ جاتا ہے, فوراً چیزیں اس کے حکم کے مطابق شکل اختیار کر لیتی ہیں جیسے وہ چاہتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا, تو جب 6 دن میں پیدا فرمایا تو کیا ارادہ 6 دن میں مکمل ہوا, فوراً کیوں نہیں آسمان اور زمین بن گئے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ زندگی رہی تو اپنے اگلے پروگرام میں دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.